zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Okay. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek i pożar autokaru z wycieczką szkolną na Mazowszu. Poseł PiS Dariusz Matecki zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty dotyczące 6 przestępstw. Ukraina została pozbawiona dostępu do amerykańskiego serwisu zdjęć satelitarnych. Pożar autokaru z dziećmi na autostradzie A2 na Mazowszu. Do zdarzenia doszło w Gręzowie w gminie Kotuń. Pojazdem jechało 48 osób, większość to dzieci. Nikomu nic się nie stało, mówi rzecznik Siedleckiej Straży Pożarnej Paweł Kulicki. Była to wycieczka szkolna, 43 dzieci i 5 dorosłych. Na szczęście wszystkie osoby opuściły pojazd i nikt nie odniósł obrażeń. Pojazd był całkowicie objęty ogniem w chwili przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej. W tej chwili już to ugasiliśmy, trwa dogaszanie. Droga w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Jeszcze dziś poseł PiS Dariusz Matecki zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty dotyczące 6 przestępstw. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali posła, który jechał do Prokuratury Krajowej. Prokuratura zarzuca Mateckiemu fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i pranie pieniędzy. Już niebawem poseł Matecki zostanie przewieziony do prokuratury krajowej, gdzie prokurator odczyta mu zarzuty. Decyzja o ewentualnym wniosku o areszt zapadnie dopiero po przesłuchaniu. Jednak rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak podkreśla, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na poważne ryzyko mataczenia przez posła Mateckiego. No, materiał dowodowy wynikający z zeznań świadków, z oględzin telefonów, m.in. grupa na WhatsAppie, w której wprost z innymi osobami umawiał się, w jaki sposób utrudniać to postępowanie. Stąd ta decyzja, aby to dalsze mataczenie niemożliwe. Prokuratura twierdzi, że nie miała wpływu na sposób zatrzymania posła, który został wyprowadzony z samochodu na ulicach Warszawy i zabrany przez agentów ABW. Ponadto służby przeszukują mieszkania, w których ostatnio przebywał poseł Matecki. Michał Makowski, Polskie Radio. Będę namawiał prezydenta do podpisania ustawy incydentalnej, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ustawa przewiduje, że o ważności najbliższych wyborów prezydenckich będzie orzekać 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z obecnymi przepisami to kompetencja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dziś mija termin, do którego Andrzej Duda powinien podjąć decyzję. Według marszałka chodzi o niezakłóconą ciągłość w przekazywaniu władzy. To jest odpowiedzialność, to nie jest nasze udzielne księstwo, to jest sztafeta, powiedział. Bałagan, który mamy w Sądzie Najwyższym, bałagan, który mamy w Trybunale Konstytucyjnym, chwieje dzisiaj pod stanami państwa. Będę oczekiwał od pana prezydenta jasnej decyzji w tej sprawie. Do spotkania marszałka Sejmu z prezydentem dojdzie dziś. Ukraina została odłączona od serwisu zdjęć satelitarnych, napisał rosyjski portal niezależny Meduza. Redakcja podała, że chodzi o materiały fotograficzne amerykańskiej firmy Maxar Technologies. Firma miała stwierdzić, że zrobiła to na polecenie władz Stanów Zjednoczonych. Ukraiński serwis militarny potwierdził tę informację w kilku źródłach. Serwis tłumaczy, że jest to jeden z elementów pozbawienia Kijowa dostępu do amerykańskich danych wywiadowczych. Taki ruch administracji Donalda Trumpa amerykańskie i ukraińskie media zapowiadały już 5 marca. Maxar Technologies to jeden z głównych dostawców komercyjnych zdjęć satelitarnych. Dzięki serwisowi Ukraińcy mogli monitorować ruch wojsk agresora oraz skutki uderzeń w cele na Ukrainie i w Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W wywiadzie dla Państwowego Węgierskiego Radia Viktor Orban tłumaczył swoje wczorajsze weto na szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli. Według niego prędzej czy później wszystkie unijne kraje będą popierać jego stanowisko. Tym razem węgierski premier podkreślał finansowy ciężar wspierania walczącej Ukrainy. Stwierdził, że Ukraina jako państwo nie funkcjonuje i w zasadzie nikogo nie stać na utrzymywanie tego kraju. Stąd według niego potrzeba zawarcia szybkiego pokoju. Ktoś musi sfinansować tę wojnę. Ameryka już się z tego wycofała. Jeśli Europa będzie to robić, to nasz ostatni grosz zostanie przeznaczony na tę wojnę. Prędzej czy później życie zmusi kraj popierające wojnę do zmiany stanowiska, powiedział Viktor Orban. Drugi problem według niego to decyzja o szybkim przyjęciu Ukraińców do Unii Europejskiej. Twierdzi, że zrujnowałoby to węgierską gospodarkę, w szczególności rolnictwo. Dlatego zapowiedział przeprowadzenie przez rząd sondażu, w którym zapyta, czy Węgrzy zgadzają się na wejście sąsiadów do wspólnej Europy. Nie podał szczegółów. Stwierdził jedynie, że zostanie on przeprowadzony w najbliższym czasie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

Dziękujemy bardzo za to zaproszenie i właśnie o tym filmie za chwilę już porozmawiamy w Trójkowo Filmowo. Wprawdzie dzisiaj nie z Krzysztofem Zalewskim, a z innymi współtwórcami tego filmu. A, to może też od razu sprawdźmy listę obecności. Sebastian Stankiewicz. Witam serdecznie. Jest, dzień dobry. I to oczywiście aktor i Mariusz Malec. Dzień dobry, cześć. Cześć, czyli reżyser filmu Misie. No a poza tym wiele innych aktualnych tematów związanych z premierami tego tygodnia i z wydarzeniami tego tygodnia, bo od niedawna wiemy o tym, że to Alan Starski, czyli wybitny scenograf, laureat Oscara, odbierze w tym roku honorowego orła za osiągnięcia życia. O laureacie porozmawiam z prezydentem Polskiej Akademii Filmowej, Dariuszem Jabłońskim, ale też o swoich typowaniach związanych z orłami, bo finał już wieczorem w poniedziałek powie nam Arkadiusz Jakubik, czyli właściwie orłowy weteran i też rekordzista. 4 statuetki orła w długiej historii ten właśnie aktor zdobył, no przebija go chyba tylko Kinga Price. Spotkamy się dzisiaj także z filmoznawczynią Zofią Krawiec, by porozmawiać o zagranicznej premierze tego tygodnia. To film Nasienie świętej figi. Bartek Topa i Cezary Łukaszewicz. Króciutko jeszcze wrócą w rozmowie ze mną do premiery poprzedniego tygodnia, czyli filmu Innego końca nie będzie. No i przed 13 jeszcze spotkanie z Magdaleną Nieć, reżyserką, oraz Oliwierem Grzegorzewskim, odtwórcą głównej roli w filmie. To familijna propozycja o Skarpatka i Złoto Bałtyku. No to skoro już goście ze mną, przypominam, Sebastian Stankiewicz i Mariusz Malec, to zatrzymajmy się dłużej niż to zrobił na razie Krzysztof Zalewski przy Misiach. To premiera właśnie od dzisiaj w kinach i zaczynamy rozrywkowo, bo komedia, tak? Oczywiście, drodzy Państwo, zapraszamy na komedię romantyczną, czyli gatunek, który lubicie, który chcecie oglądać, ale komedię, która jest trochę inna komediowo i film romantyczny, który jest trochę głębszy. No ja bym powiedział nawet, że taki film, który, taka komedia, film, ale jednak, który dużo daje do myślenia na temat związków, a raczej problemów w związkach i to już tak całkiem serio bym powiedział. Bardzo dziękuję, że ty to powiedziałeś. Tak, drodzy Państwo, to jest kino dla was. Zabierzcie drugą połowę i zastanówcie się po seansie, czy coś z tego filmu niechcący nie jest tematem waszych rozmów, a może nawet jakieś rozwiązania podsuwamy my waszym problemom. Sebastianie, za chwilę o twojej roli, bo po wyjściu z kina absolutnie się ją pamięta. Bardzo taki mocny, bym powiedział, charakterystyczny bohater, ale zapytam cię, czy nie zazdrościsz trochę tego, co mógł w tym filmie zrobić właśnie Krzysztof Zalewski, bo ja myślę, że on miał bardzo fajną, ciekawą propozycję. Jeśli chodzi o Krzysia, to wydaje mi się, że super, że zagrał w tym filmie, ponieważ gra rock'n'rollowca. Poniekąd samego siebie. Poniekąd tak? samego siebie, więc zna temat oczywiście. W filmie mamy jego piękną piosenkę też o miłości. Myślę, że tworzą znakomity chemiczny duet z Małgosią Mikołajczak. No i gramy trochę tymi tematami, trochę stereotypami, a też w pierwszych ujęciach scenie filmu gramy jego piękną klatą. No, no muszę tak, powiedzieć, ale też mam na myśli troszeczkę formę tej roli, bo on no, w części właściwie ma zadanie radiowe, bo słyszymy tylko głos. Tak, tak. I to jest właśnie niesamowite, że jak robiliśmy ten film, to my przy tych ujęciach, gdzie Misiu komentował, no to wiadomo, że czasami padały te kwestie, ale wiem, że Mariusz i producentka filmu też jakby dopiero po całym montażu jeszcze podokładali trochę tych tekstów z offu tak zwanych, czyli takich powiedzmy to radiowych, bo na czym rzecz polega? No nasz bohater, którego gra właśnie Krzysztof, trafia do takiego męskiego... A może nie mówmy za dużo. A, dobra, ale trafia do czyśćca. I w każdym razie no, może się kontaktować, będąc takim pluszowym misiem. No tyle możemy Bewidzowie zdradzić. Bewidzowie go słyszymy, niekoniecznie tak, osoby inne, wokół. Więc może to tak komentować. Więc wydaje mi się, że na tym też jest zbudowana właśnie komedia, gdzie jeśli powiedzmy moja postać tam się pojawia, no to Krzysiu właśnie może ładnie też to jakby skomentować, to moje wejście. Ja dopiero jak oglądałem film na pokazie takim pierwszym przedpremierowym, to dopiero zobaczyłem tak naprawdę jak to działa. No właśnie, to trzeba pójść do kina i zobaczyć, jak to działa, bo tu jest na pewien bardzo szczególny pomysł fabularny. Ale zapytam właśnie o tę obsadę, bo na premierze tej uroczystej, jeśli dobrze zrozumiałem, to wszyscy podkreślali twórcy, że to nie było przypadków, że tak właśnie miało tak, być. Tak, tak, drodzy państwo, Agnieszka Porzezińska, autorka scenariusza, jest też producentką filmu i ona wyśniła, wymarzyła obsadę. Także my tylko konsultowaliśmy, rozmawialiśmy. Nie było takiego castingu klasycznego. Po prostu były zaproszenia konkretnych aktorów do konkretnej postaci. I od początku mojej obecności w projekcie marzenie było takie, by Franka zagrał Sebastian Stankiewicz. Dlaczego? No to już zapraszamy do kina. Od razu państwo zrozumiecie sens tej obecności. I to, że Seba nie ma czego zazdrościć Krzysztofowi. Też dokonał rzeczy niezwykłe. Nie, ja miałem na myśli tylko taką szczególną formę. Jeśli chodzi o zadania aktorskie, tak, to Krzysztof aktorskie. Ma dużo do pokonania przeszkód. Natomiast Sebastian to jest taki typ mężczyzny, o jakim każdy z nas marzy, no, nawet tylko boi się spróbować. Pojawia się taka w filmie właśnie, która marzy, właśnie nawet nie wiedziała, że o tym marzy. Tak, tak. Drodzy państwo, warto nasz film obejrzeć z różnych powodów, ale jeden z tych powodów siedzi tu obok mnie i nazywa się Stankiewicz. No właśnie, Sebastianie, to porozmawiajmy teraz trochę więcej o twoim bohaterze, bo on naprawdę jest, no, taki konkretny. Wie, czego chce, ale też potrafi, nie robiąc właściwie nic, zawrócić w głowie kobiecie. Wiesz co, no, zależało nam na tym, żeby pokazać też właśnie tych chłopaków, którzy siedzą w tym właśnie świecie misiowym, że oni tam trafiają, żeby zadać sobie kilka pytań, żeby może coś zweryfikować. To jest bardzo hedonistyczny świat i pytanie, czy chcą wrócić z powrotem, czy chcą tam zostać mieć drugą szansę. Mój bohater, Franek, jest po prostu facetem, który jest zdecydowany na miłość, zdecydowany podjąć wyzwanie, czeka tylko na tą wybrankę z serca, w cichości swojego serca. Ona się nagle pojawia i po prostu no, pokazujemy tutaj, że można się zakochać od pierwszego wejrzenia też i że można się zakochać naprawdę. Wiadomo, że to jest kino, to jest komedia romantyczna, że też gramy pewnymi właśnie tematami i to jest właśnie bardzo fajne, bo po to też chodzimy do kina, żeby trochę zobaczyć jakąś taką rzeczywistość, czyli nasze życie, ale jednak poprzez jakiś taki pryzmat, skompilowanie też pewnych rzeczy, więc wydaje mi się, że Agnieszka też wymyśliła tę postać, zwróciła się do mnie i powiedziała: słuchaj Sebastian, chciałbym właśnie, żebyś zagrał takiego właśnie bohatera. Jak ja to przeczytałem, to miałem coś takiego, mówię, no, bardzo miło. Z drugiej strony zawsze te takie dobre postaci, takie, no nawet się czasami trudniej gra, bo wydaje mi się, że one są mniej takie zadziorne, tak? Zadziorne i tak dalej. No, ja to teraz mam jakiś taką chęć zagrania właśnie takiego rock'n'rollowca, jak Krzysiu na przykład nasz, ale stwierdziłem, zagram w tym filmie scenariusz, mi się bardzo spodobał, ten świat mi się spodobał, a potem okazało się, że jak już przyszliśmy na plan, no to Mariusz też miał niesamowitą energię, poczucie humoru, więc super nam się pracowało przy tym filmie. Jest to nieduża rola, ale faktycznie ona ma jakiś swój nawet początek, środek i koniec. No i też dosyć niezwykłe perspektywy, bo w takich na przykład widzimy Warszawę szczególnych, prawda? Udało nam się odkryć Warszawę na nowo. W pewnym sensie tak. Tak, tak. Malte Rosenfeld, operator. A no właśnie, świetne naszego zdjęcie. Obrazu, tak. Pozdrawiamy i też gratulujemy, bo rzeczywiście miasto znamy, a jednak odkrywamy je na nowo i jest parę pięknych ujęć, które państwa wzruszą. Myślę o miłośnikach Warszawy, ale pewnie nie tylko. Każdy pion tutaj miał zadanie do pytania niezwykłe, bo od kostiumów, które przechodzą przez dwa światy, do znalezienia Warszawy, jakiej nikt nie zna, przez charakteryzację, bo mamy tutaj partnerka na przykład Sebastiana, niech będzie tajemnicą, kto to jest, ale ona zupełnie w filmie jest przemieniona, także jeśli spotkacie na ulicy tę aktorkę, to spokojnie miniecie ją, nie wiedząc, że to jest Klara. Także warto się z Klarą spotkać w kinie, a potem spróbować zweryfikować, jak ta dziewczyna wygląda naprawdę. A no właśnie, oddajecie już film widzom, od dzisiaj mi się w kinach w całej Polsce, ale też macie jakieś specjalne pokazy i to właściwie cała jakaś seria, bo jeszcze chyba będą kolejne, takie, po których można też z wami porozmawiać, podyskutować, tak jest? Tak, wczoraj mieliśmy pokaz po filmie. Była naprawdę... Wspaniała widownia. Niezwykła dyskusja. Naprawdę, czyli ludzie się bawią. Się bawią, ale też faktycznie mówią o tym, że ten film zadaje pytania. Rozmawialiśmy wczoraj bardzo dużo w ogóle o figurach w dzisiejszym świecie aktualnym, naszym, jakby kobiety i mężczyzny. O tym właśnie, z czego wyrastamy, co mamy jaki mamy bagaż założony, jak się tym po prostu z tym mierzymy. A po drugie, no wydaje mi się, że taką kwintesencją, jak doszliśmy gdzieś tam w rozmowie do tego, no to jednak najważniejszy jest po prostu człowiek jakby sam w sobie i miłość. Tak jest. Dzisiaj wieczorem udajemy się na Sadybę. Tyle możemy zdradzić. Niech państwo sobie resztę dokomponują i możemy się spotkać z widzami właśnie tam. I porozmawiać między innymi również o miłości. Najważniejsza jest miłość. Piękna puenta naszej rozmowy. A w kinach Misie na ekranie zobaczymy między innymi Sebastiana Stankiewicza. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za spotkanie. A film wyreżyserował Mariusz Malec. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. No i tyle na razie o misiach. Do premier tego tygodnia za kilka minut wrócimy. Na razie zatrzymajmy się przy wydarzeniach, czyli przy orłach. Jak mówiłem, w poniedziałek już wielki finał, a niedawno poznaliśmy tegorocznego laureata za osiągnięcia życia. No i jest nim scenograf, pierwszy raz w historii orłów, wybitny Alan Starski. Prezydenta Polskiej Akademii Filmowej Dariusza Jabłońskiego zapytałem o to, czy był zaskoczony takim właśnie wyborem Akademii. Właściwie to nie, ale też tak, bo naprawdę mamy tych wspaniałych polskich filmowców, którzy są dla nas punktem odniesienia i takim kontekstem bardzo ważnym. Jest wielu i właściwie chciałbym, żebyśmy przyznawali 5 nagród za osiągnięcia życia rocznie, bo mamy komu wręczać. Tutaj też był wybór szeroki, były też inne nazwiska na pewno brane pod uwagę, natomiast Alan Starski to jest jeden z takich bohaterów polskiego filmu, który im więcej robi, tym bardziej wychodzi na front, chociaż nie jest człowiekiem poklasku czy glamuru. To jest wspaniałe, bo on... Ja powiem tylko tyle, że wtedy, kiedy myślałem o tym, że chciałbym być filmowcem, to Alan Starski robił scenografię, wiesz, do filmów Andrzeja Wajdy, które ja uwielbiałem oglądać, więc to jest po prostu cała epoka polskiego kina. Bardzo zasłużenie dostaje tę nagrodę i cieszę się, że dla niego to też jest bardzo ważne. Do tego jeszcze wracam do momentu, kiedy myśleliśmy o tym, że chcemy zrobić swoją odznakę Polskiej Akademii Filmowej i pomyśleliśmy, kto to może zrobić, tylko Alan Starski. I poszliśmy do Alana i powiedzieliśmy: mistrzu, czy zechciałbyś zrobić taką odznakę? I wtedy Alan wyciągnął odznakę Akademii Amerykańskiej, pokazał nam i powiedział: zrobimy piękniejszą. I to jest prawda, że ten orzeł, którego Alan wymyślił, po prostu jest tą przypinką, o której wszyscy polscy filmowcy marzą, między innymi dlatego, że jest piękna. Mówimy z oczywistych względów o polskim kinie, bo to orły, ale w wypadku Alana Starskiego należy powiedzieć, że to twórca właściwie od wielu już lat światowy. To jest człowiek, który po prostu odcisnął ogromne piętno na kinematografii światowej, ale to też jest tak, że to jest ciekawe. W sytuacji, kiedy najważniejsze europejskie filmy są nominowane w polskich nagrodach filmowych do orłów i również polscy twórcy, wiesz, wręczenie tej nagrody komuś, kto to zapoczątkował, kto robił Listę Schindlera i kto robił Pianistę z największymi twórcami światowego kina, to jest po prostu jakoś znaczące. Moim zdaniem Alan doczekał tego momentu, kiedy są następcy, którzy również robią największe filmy znane na całym świecie. Alan Starski również zmienia historię orłów, bo ten 27 laureat Nagrody za Osiągnięcia Życia to pierwszy w historii orłów scenograf, czyli kolejny filmowy zawód jest tutaj reprezentowany. To prawda, poszerzamy tę pulę. Ja pamiętam Alana z wielu momentów, wtedy kiedy też współpracowaliśmy, natomiast myślę, że dla mnie osobiście tym wspomnieniem, nie wspomnieniem, a właściwie takim ważnym momentem, który jest związany z Alanem, to jest ten czas, kiedy Alan przygotowywał scenografię do Pokłosia i kiedyś na planie wziął mnie za rękę i powiedział: chodź, bo chcę z tobą coś przedyskutować. A byłeś producentem filmu, przypomnę. Byłem producentem filmu Pokłosie Władysława Pasikowskiego, słynnego filmu i tego, który wzbudził ogromne emocje. I Alan mi pokazywał, jak pracuje nad stworzeniem wiernego odcisku z macewy w ziemi. I mówił o tym, że to się łatwo pisze, ale to się nie odciska wcale w ziemi, więc on musiał mieszać cement z ziemią, żeby te literki rzeczywiście zostały. On był wzruszony jak dziecko, że to mu się udało, że on znalazł rozwiązanie i taki jest cały Alan, że on wkłada nie tylko talent, ale on wkłada serce do wszystkiego, co robi. Na razie Alan Starski, laureat, odebrał od ciebie telefon, ale zobaczymy go już niedługo, bo wkrótce finał Orłów. Alan odebrał telefon, ale w poniedziałek odbierze nagrodę i to, co dla nas wszystkich jest ważne, dlatego robimy to chwilę wcześniej, że akurat ten człowiek, ten autorytet polskiego kina po prostu nie musi podlegać emocjom, nie musi się denerwować, przychodzi z pełnym poczuciem, że to będzie jego wieczór i to będzie wieczór Alana Starskiego w Teatrze Polskim. Tyle Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej, a Sebastian Slankiewicz, mój niedawny gość wychodząc ze studia, przyznał się, że w poniedziałek wieczorem to właśnie on, co ciekawe, będzie wręczał Orła za scenografię, za najlepszą scenografię w tej właśnie kategorii. Oczywiście nie odbierze tego Orła Alan Starski, bo to nagroda honorowa za osiągnięcia życia, no ale tak się składa, że w tym roku właśnie tę odbiera wybitny scenograf, także laureat Oscara. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy nominacjach do tegorocznych Orłów i zapytam o to, komu przede wszystkim trzyma kciuki Arkadiusz Jakubik. To przypomnę, naprawdę weteran i rekordzista orłowy. W sumie miał 10 nominacji do polskich nagród filmowych. 4 z nich skończyły się ostatecznie przyznaniem statuetki za rolę w filmach Chce się żyć, Drogówka, Jestem mordercą i Cicha noc. No i właściwie jeśli chodzi o liczbę nominacji i nagród, to chyba tylko więcej na swoim koncie ma Kinga Price. Arkadiusz Jakubik. Bardzo trzymam kciuki za Sandrę, bo uważam, że to jedna absolutnie z najbardziej zdolnych aktorek młodego pokolenia i z ogromną uważnością przyglądam się jej drodze i temu, co w każdej nowej filmowej produkcji proponuje. Ale tu się wtrącę, bo to też znamy z historii Orłów, że jeżeli ta sama osoba sama ze sobą konkuruje w tej samej kategorii, to zwykle sama ze sobą przegrywa, tak to bywało. No być może, cóż. Bo jedni zagłosują za jedną rolą, inni za drugą. No zgadza się, ale teraz się, drogi Ryszardzie, odzywa z ciebie statystyk. Masz rację, statystycznie. Sztuki nie policzymy tutaj, nie pomierzymy, bo to nie o to tu chodzi, ale niestety statystyka jest ważna przy tego rodzaju nagrodach. Tak, tylko wiesz co, dla wszystkich twórców, i tu nie chodzi tylko o aktorów, sam fakt nominacji jest olbrzymim wyróżnieniem. To już jest nagroda. Każdy z nas potrzebuje, żeby od czasu do czasu ktoś poklepał cię po plecach, pochwalił, powiedział, że robisz dobrą robotę. A czymś takim właśnie jest już nawet sama nominacja do Orłów. Także statystyka statystyką. Niebawem dowiemy się, kto te Orły w kategorii najlepsza główna rola kobieca dostanie. Nominowane w tym roku są dwie świetne duńskie aktorki, ale nie tylko. Bo takich przykładów cudzoziemców, którzy zaistnieli w koprodukcjach z Polską, jest więcej. Tak jest. Jonathan Glazer czy Jesse Eisenberg chociażby. Zgadza się. No, ale pamiętasz, kto dostał nominację za drugoplanową rolę męską? Wiesz co, nie chciałbym opowiadać o tych nominacjach i o moim stosunku do nominacji dla duńskich aktorek w kategorii drugoplanowa żeńska rola. I główna też. Tak jest. Natomiast o panach mi jakoś łatwiej, zręczniej. Mam problem z tym, że Kieran Culkin dostał nominację za drugoplanową rolę męską. Prawdziwym bólu. Tak jest. Dlaczego? Ponieważ uważam, że kilku moich kolegów aktorów zagrało równie dobrze w innych produkcjach i jednak są to polskie nagrody filmowe. Znaczy to, że Jesse Eisenberg dostał nominację za scenariusz, może trochę mniej mnie boli, ale również mam z tym delikatny problem, bo powstało naprawdę dużo ciekawych scenariuszy napisanych przez polskich autorów. I to oczywiście tak jest regulamin polskich nagród filmowych, ale ja bym tak jako członek Akademii Filmowej tak delikatnie nie apelował do koleżanek i kolegów, członków tejże Akademii, żeby jednak mieli na uwadze polskich twórców, polskie aktorki i polskich aktorów, bo to jednak jest święto polskiego kina. Fantastycznie, że Polska weszła do filmowej Europy, że robimy tyle międzynarodowych produkcji. Ale warto pomyśleć o naszych polskich kolegach, którzy wcale nie robią gorszej roboty niż ich zagraniczni koledzy i koleżanki. Ale podejrzewam, że pewnie jednak laureatem chociażby w kategorii najlepszy scenariusz będzie ktoś z Polski. Też mam taką nadzieję. Ogromną. Nawet wręcz graniczącą z pewnością. Czyli już wiemy, że Arkadiusz Jakubik przede wszystkim kibicuje w tym roku Sandrze Drzymalskiej, która jest nominowana aż za dwie główne role w filmach Simona Kossak i miała odwaga. No i oczywiście zdania są podzielone. Jedni się cieszą z tego, że w tym roku te nominacje do Orłów są tak bardzo europejskie, tak wielu zagranicznych również twórców znalazło się w tym gronie, a inni jak Arkadiusz Jakubik jednak wolałby, żebyśmy się patrzyli na nasze polskie podwórko. Jak będzie, dowiemy się w poniedziałek wieczorem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Bo w poniedziałek wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych, a ze mną już w studiu Zofia Krawiec. Dzień dobry. Dzień dobry. I na razie zostawiamy kino polskie, by porozmawiać o kinie europejskim, choć właściwie w tym wypadku irańskim, bo to dzisiaj też w naszych kinach premiera filmu Nasienie świętej figi. Chyba od razu na początku możemy powiedzieć, że film z wielu powodów szczególny i taki głośny już w ostatnich tygodniach i miesiącach. Zdecydowanie tak, nie tylko ze względu na to, że bardzo podobał się w Cannes, czy że był zdobył nominację. Nagrodę specjalną jury miał w Cannes, prawda? Dokładnie. Dwie w sumie nagrody. Tak. Dokładnie, ale również ze względu na sytuację twórców tego filmu, gdyż reżyser Mahmet Razulow został skazany za ten film na 8 lat więzienia oraz na chłostę. On właściwie uciekł, prawda, z Iranu. Dokładnie tak. A to, że film tak bardzo podobał się w Cannes, zdaje się, że nie było tylko takim potwierdzeniem jego artystycznych zdolności, ale też takim rodzajem wygranej w walce o wolność słowa. A no właśnie, jesteś krytyczką sztuki, publicystką, więc na pewno tego rodzaju kino artystyczne też skupia twoją uwagę. Tak, bo z jednej strony jest to kino zaangażowane, z drugiej strony też podejmujące temat sytuacji kobiet. I to jeszcze w tak szczególnym miejscu jak Iran właśnie. A no właśnie, i tu też od razu powiedzmy może o tym, skąd inspiracja twórcy do stworzenia takiego filmu, bo no pewnie też o tym słyszałaś, czytałaś, że właściwie zainspirował się albo znalazł pierwowzór głównego bohatera w więzieniu, kiedy sam był aresztowany. Tak, zdecydowanie. Kiedy właśnie usłyszał od osoby pracującej tam, że wspiera system, choć jednocześnie ma z tym problem. Mhm. Więc ten... I to fakt, to jest jeden z głównych takich impulsów dla niego, o którym sam reżyser mówi, ale wydaje mi się, że jeszcze istotniejszym impulsem jest to, co się wydarzyło w 2022 roku, czyli kiedy Teheran płonął od protestów, które wyległy na ulicę, które były też w bardzo brutalny sposób tłumione. I my to widzimy też w filmie. Oczywiście, dokładnie tak. Protesty były w efekcie na śmierć 22-latki, która została zatrzymana przez policję moralności w Teheranie za nieodpowiednie noszenie hidżabu, ponieważ stwierdzono, że nie wystarczająco zasłania jej włosy, że jej trochę opadał, i zatrzymana, przewieziona do aresztu, została następnie w krótkim czasie przewieziona do szpitala, gdzie stwierdzono po krótkim czasie jej zgon. Do opinii publicznej przyszła taka informacja, że zmarła w wyniku zawału serca 22-latka, jednak okazało się, że po prostu była tak torturowana, została skatowana w więzieniu i w wyniku obrzęku głowy zmarła. I to wywołało jeden z takich mocniejszych reakcji protestowych w Teheranie, w wyniku czego też ginęło bardzo dużo osób, ponieważ te protesty były mocno tłumione. I tutaj właśnie to jest taki główny impuls dla powstania tego filmu, bo to jest główna oś napięcia, która buduje historię zarówno z tłem politycznym, jak i z takim napięciem przedstawiającym dynamikę rodzinną. Mhm. I właśnie jeden z głównych bohaterów filmu, czyli ojciec, mąż, awansuje. Wydawałoby się, że no robi pewnego rodzaju karierę, jest przedstawicielem jednak systemu państwowego i najpierw wielka radość w rodzinie, a potem okazuje się, że musi za to zapłacić ogromną cenę, nie tylko on, ale właśnie również jego żona, córki. To jest poza wszystkim, o czym już powiedziałaś, film przede wszystkim właściwie o rodzinie. O rodzinie, zdecydowanie tak. I pewnie słyszałeś też o tym, że mówi się, że to jest taki perski Fincher, że kryminał... Albo się wręcz mówi, że film, który niemalże przynosi formę tragedii greckiej. Zdecydowanie też, z takimi archetypicznymi postaciami. Ale właśnie bardzo mi się podoba to, że jeżeli mówi się tutaj, że to porównanie jest... Porównanie do Davida Finchera i takiego tego rodzaju kryminalnego kina, to zdecydowanie ten film skupia się na tym, czego u Finchera zwykle nie ma, czyli to całe napięcie i niebezpieczeństwo, które się skupia, ono skupia się, kiedy sędzia główny, prawnik, który został awansowany, wraca do domu i widzimy to, co się bardzo mocno przytacza w domu, te emocje oraz napięcie, które się tam wydarza, czyli właściwie widzimy to, co zwykle było u Finchera gdzieś tam marginalizowane, więc to jest myślę, że świetne, a oczywiście w tym, co dzieje się w domu, w tej dynamice rodzinnej odbija się cała sytuacja polityczna, ale wydaje mi się też, ponieważ słyszę czasami takie głosy, że film się w optymistyczny sposób kończy, że to jest feministyczne. No nie wiem, nie wiem. Czy tak bym powiedział. Ja dokładnie też się z tym nie zgadzam. Myślę, że to jest jakby film też o takiej potężnej tragedii, również o jego, tego bohatera, dużym zakłopotaniu oraz takim uwięzieniu właściwie w labiryncie, bo on z jednej strony jest szczęśliwy, że awansował, to łączy się z tym, że będzie lepiej zarabiał, więc będzie lepiej też mógł się opiekować swoją rodziną, która składa się z żony, która jest mu bardzo uległa, bardzo podporządkowana i realizuje ten taki sposób tradycyjnego małżeństwa, gdzie żona bardzo mocno usługuje mężczyźnie. Reguły są tu określone, absolutnie. Dokładnie. Oraz są dwie córki, które są już z tego młodego pokolenia dziewczyn buntujących się, które mają dostęp do internetu, które też mogą weryfikować treści podawane w telewizji publicznej z tym, co ludzie sobie pokazują w internecie, czyli jak te protesty naprawdę wyglądają, że to nie jest tak, jak przedstawia to telewizja publiczna, że to osoby protestujące są niebezpieczne i atakują, tylko że te protesty są w brutalny sposób tłumione i że mnóstwo ludzi jest w niebezpieczeństwie z tych aktywistów. I dowiadujemy się, tak jak bohaterki główne, te dziewczyny, córki, siostry, dowiadujemy się, że główne zadanie tego ojca polega na tym, żeby tych aktywistów skazywać na karę śmierci bez sprawiedliwego wyroku i w takim trybie wręcz przyspieszonym, bym powiedział. No tak. Właśnie, więc to jest też coś, z czym on czuje się bardzo źle, bo z jednej strony jest głównym żywicielem rodziny i to, co robi awans, łączy się z tym, że mógłby bardziej o nią się troszczyć, z większymi też pieniędzmi, a z drugiej strony jakby wiąże się to z tym, że wspiera system, który jest bardzo opresyjny wobec jego córek, jego żony. No i szybko też, żeby nie zdradzać też za wiele z fabuły, film jest dosyć długi i naprawdę ogląda się go w coraz większym napięciu, prowadzi do pewnego chyba jednak trudnego do przewidzenia finału, ale trzeba powiedzieć, że no, ten główny bohater też staje się ofiarą. Obserwujemy ten proces pogrążania go w pewnej sytuacji, bo on nie ma wyjścia. W którymś momencie już, nawet gdyby się chciał wycofać, to nie może. Dokładnie tak. I stąd chyba też ta metafora, która jest zawarta w tytule, czyli nasienie świętej figi, ponieważ figa rośnie w taki sposób, że oplata żywe drzewo i oplata je coraz mocniej, aż to drzewo jest wyssane właściwie z soków. I po prostu figa dominuje nad tym już uschniętym drzewem i sama zaczyna rosnąć. Więc to jest też trochę taka metafora tej władzy teokratycznego systemu. A no właśnie, nasienie świętej figi od dzisiaj w naszych kinach. Warto na pewno zwrócić uwagę na ten tytuł, ale jeszcze może powiedzmy słów kilka o tym, jak ten film był realizowany, bo kto zobaczy film, to właściwie może być zszokowany, jak w ogóle taki film mógł powstać w Iranie, szczególnie no w takim czasie, kiedy tak wiele było tych protestów, napięć. No i tutaj się okazuje, że rzeczywiście trzeba było przyjąć specjalną formę i specjalne rozwiązania, żeby ten film mógł powstać, żeby pewne sceny mogły być nakręcone. Dokładnie tak. Bardzo często samego reżysera nie było na planie dla bezpieczeństwa, a też aktorki, aktorzy do momentu wejścia na plan często nie znali scenariusza i nie wiedzieli, co dokładnie będą kręcić. Więc oczywiście... Mało tego, udawali, że kręcą w ogóle coś innego. Dokładnie tak, żeby w ogóle ten film mógł powstać. I rzeczywiście też, tak jak już wspomniałeś, film też zawiera te fragmenty które zostały nagrane przez internetowych jakichś influencerów, czy osoby, które wrzucały po prostu do internetu, to jak wyglądały ten bojkot, te protesty po śmierci Amini, tej 22-latki. Także chyba nie mamy wątpliwości, że polecamy tę premierę tego tygodnia, bo rzeczywiście jest tutaj wiele obiektywnych dowodów na to, o czym już wspomnieliśmy, dwie nagrody w Cannes, właśnie nominacje i do BAFTY, i do Złotego Globu, wreszcie do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy, też trzy choćby do Europejskiej Nagrody Filmowej, trzy nominacje, sporo tych nagród, co dowodzi, że i publiczność, i znawcy kina, profesjonaliści doceniają Nasienie Świętej Figi. No zdecydowanie tak. Bardzo ważny film, bardzo mocny film, wstrząsający film, bardzo dobry. A co ciebie szczególnie przekonuje w tym filmie? Bo też muszę przyznać, że jeżeli miałbym zauważyć jakąś jego słabość, to może właśnie czas trwania. Ja sądzę, teraz w ogóle jest chyba taka moda na to, że te filmy są monumentalne, rzeczywiście bardzo długie. Nie zawsze jest to uzasadnione i czasami właśnie dla też w pewnym sensie komfortu widza, ale dla jakiejś dynamiki opowieści może byłoby nawet lepiej, gdyby ta opowieść była nieco krótsza. I w tym wypadku też mi się wydaje, że może by to filmowi dobrze zrobiło. Myślę, że to jest trafna uwaga. Ja na pewno bardzo tutaj jestem fanką tych młodych aktorek, ale też bardzo mi się podobało... W ogóle świetnie zagrane role, świetnie, prawda? Świetnie zagrane. Jeszcze w takich warunkach naprawdę bardzo warte uwagi i odnotowania, zarówno role, jak i te aktorki. Więc ta cała... To, jak one rozgrywają między sobą sytuację oraz ich zaangażowanie jako postaci, bardzo podobało mi się też to, że te role nie są takie zero-jedynkowe, nie są takie jednoznaczne. Zarówno ojciec, który jest rzeczywiście zarówno katem, ze względu na to, że jest sędzią głównym skazującym na wyroki śmierci aktywistów, ale jednocześnie widzimy jego ból, cierpienie i to, że dociera do niego, dlaczego jego poprzednik zrezygnował z tej funkcji. Bardzo podoba mi się to, że ta rola nie jest tak jednoznacznie poddana potępieniu, tylko są bardziej zniuansowane. I też bardzo podoba mi się, jak te relacje miłosne, które między nimi są, takie rodzinno-miłosne, przemieniają się w takiego dużo, mają dużo więcej w sobie jakiegoś napięcia, buntu, zaznaczenia swojej autonomii, która musi prowadzić do jakiegoś wybuchu. A no właśnie, tylko jako puentę może jeszcze dodam, że i te dwie młode aktorki, o których mówisz, musiały uciekać po nakręceniu tego filmu, podobnie jak reżyser z Iranu. No ale mamy o to w kinach Nasienie Świętej Figi. No i też myślę taki szczególny film, o którym sporo ciekawych rzeczy jeszcze możemy przeczytać, no bo dzisiaj niestety już musimy naszą rozmowę kończyć. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Była z nami Zofia Krawiec, krytyczka sztuki, publicystka. I na moment zatrzymajmy się, wróćmy właściwie do polskiego kina, zatrzymajmy się przy premierze ubiegłego tygodnia. Miałem okazję spotkać się z producentami filmu Innego końca nie będzie. Dzisiaj oddajmy głos aktorom. Za chwilę Cezary Łukaszewicz, a wcześniej Bartłomiej Topa. Monika jest bardzo czułą osobą i to widać w tym filmie. Jej czułość i taką uważność, którą bardzo cenię. Jeżeli było coś trudnego do wypowiedzenia, rozmawialiśmy chwilę, ale ja też nie oczekiwałem uwag, bo chciałem zaproponować coś najpierw, a dopiero potem. Jeżeli to nie wpisywało się w wyobrażenie, no to wtedy poprawialiśmy to, zmienialiśmy albo szukaliśmy jakichś innych rozwiązań. Jest otwarta na improwizację, na kreację. Świetnie, to jest, myślę, że zrobiła jakiś bardzo, bardzo duży krok w swojej karierze tym filmem. Ty jako widz absolutnie potwierdzasz, że warto wybrać się na Innego końca nie będzie do kina. Proszę Państwa, Innego końca nie będzie już w kinach. Zapraszam serdecznie na refleksje i na czasami trudne pytania, ale okraszone nadzieją też. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Przypomnijmy, film Innego Końca Nie Będzie zdobył nagrodę publiczności na ważnym festiwalu. Jak aktorzy, twórcy przyjęli tę wiadomość? Dla twórców jest to jedna z najważniejszych nagród tak naprawdę. Ja prywatnie mogę się cieszyć, ponieważ na warszawskim festiwalu filmowym miałem tam 3 filmy i drugą nagrodę publiczności dostał film Bucza, w którym też miałem przyjemność zagrać. Przypomnijmy jeszcze ten trzeci. Tym trzecim filmem jest Prześwit Magdaleny Pięty. Bardzo polecam te filmy. Bardzo miałem taki urodzajny, że tak powiem, ostatni czas pracy i się z tego powodu bardzo cieszę, bo to są przeróżne jakby z różnych dziedzin filmy. No ale wracając do Innego Końca Nie Będzie. Jest też coś takiego, że po tym filmie bardzo często są długie rozmowy z publicznością. Publiczność chce wiedzieć, chce drążyć, chce tego filmu jak najwięcej zaczerpnąć jeszcze, więc to jest dla nas super. Po prostu bardzo fajne. Czy komuś szczególnie poleciłbyś film Innego Końca Nie Będzie? Kogoś szczególnie byś zaprosił do kina? Ogólnie w tym takim świecie, który jednak promuje jakieś takie, co mi się bardzo nie podoba, kliszowe relacje między ludźmi. Mówię o świecie jakichś seriali. Takie zgłębienie się naprawdę w człowieka i w relacje rodzinne. Jeżeli ktoś chce poczuć, jak ludzie mogą naprawdę ze sobą poprzebywać i załatwiać pewne sprawy, myślę, że to jest o wiele bliższe życia niż to, co się często prezentuje w różnych serialach czy filmach, więc bardzo polecam ten film z racji tego właśnie takiej prawdziwości i uczciwości przekazywania tematów i takiej czułości pokazywania bohaterów i ich różnych relacji oraz problemów. A co teraz, albo za chwilę przed tobą aktorsko? Czekam na premiery filmu Prześwit, w którym miałem bardzo trudną do zagrania rolę, ale już miałem okazję zobaczyć ten film na warszawskim festiwalu filmowym, więc może to nieładnie zabrzmi, ale jestem dumny z tej pracy, którą wykonałem w tym filmie. Bardzo też sercem byłem, już od 2 lat jestem w filmie Bucza, który miał premierę w Ukrainie. Mieliśmy kilka pokazów, byliśmy też w Stanach Zjednoczonych na pokazie. Ja nigdy w życiu nie miałem takiego odbioru przez ludzi, którzy podchodzili po pokazie tego filmu, którzy na przykład emigrowali z Ukrainy, którzy ze łzami w oczach płacząc podchodzili za ten film, dziękowali. Tak, to było coś takie ponadfilmowe, to było taki, bo temat jest trudny, no, o tych pierwszych dniach w Buczy, tej wojny, tego okropnego ataku Rosjan na Ukrainę. Więc tutaj gdzieś w tych filmach siedzę, mam premierę niedługo serialu na Netflixie, więc dzieje się. Teraz ten moment, ten od początku nowego roku jest dla mnie taki dosyć dobry, że mam chwilę w końcu po kilku latach taką dla siebie, że wracam do uczenia się gry na pianinie, że sobie chodzę na swojego squasha, którego uwielbiam grać i mogę tak troszeczkę powrócić do ładowania tych akumulatorów, które jednak to jest ważne, aczkolwiek zawsze aktor ma taki moment, to się przyznaje do tego, że jak to mówią, zawsze jest niezadowolony. W sensie jak ma za dużo pracy, to narzeka, że ma za dużo, jak ma za mało, to za mało. Nie, staram się jakby to wypośrodkować, więc teraz jestem taki, ten czas spokojniejszy i w teatrze dużo gram różnych tytułów, więc cieszę się z tego powodu. No to my też się cieszymy. To Cezary Łukaszewicz, wcześniej Bartłomiej Topa, aktorzy z filmu Innego Końca Nie Będzie, ten w naszych kinach. Bartek Topa tak ładnie skomplementował autorkę filmu Monikę Majorek. To kolejny bardzo udany debiut reżyserski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A ze mną w studiu właśnie reżyserka, ale już nie debiutantka, Magdalena Nieć. Dzień dobry. Dzień dobry. A obok niej aktor, odtwórca głównej roli w filmie, o którym za chwilę porozmawiamy, Oskar Patka i Złoto Bałtyku, czyli Oliwier Grzegorzewski. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Jak się tutaj czujesz? Super. No, nie to... mogę się doczekać. Czego? Już jesteś, już jest audycja, no super, już. Wszyscy super. Cię słyszą. To kogo zagrałeś? Oscara? Tak jak ta słynna amerykańska nagroda filmowa? Tak. No i co ty na to? Już kiedyś dostaniesz Oscara? Może. Bardziej pani reżyser dostanie Oscara, nie ja. Cudownie. No to pięknie. No to ładny komplement znowu od aktora dla reżyserki. Oddajmy w takim razie jej głos. Oscar Patka i Złoto Bałtyku. To ja myślę, że to jest konsekwencja wcześniejszego sukcesu, o którym należy przypomnieć. Tak, ale ja... Oliś, naprawdę jesteś tak cudowny. Po prostu, słuchajcie, to najwspanialej zostałam rozproszona na początku tej rozmowy. Teraz będę słuchaj, wytnę to sobie z tego wywiadu i będę sobie taką afirmację puszczać, że ten Oscar mnie czeka, ale dzisiaj cieszę się spotkaniem z państwem i z tobą, Oscar. Oskar faktycznie, Oliwier, tak. Tak, faktycznie Oskar Patka i Złoto Bałtyku to druga część detektywa Bruno. Który był wielkim sukcesem, nie tylko nagroda na przykład ważna w Gdyni, o czym za chwilę myślę przypomnisz, ale no, miłość widzów młodych przede wszystkim. Tak, tak, miłość widzów, cudownie jak się to splata. Film doceniony artystycznie i film, który zapada w pamięć, ma widzów. Liczymy ogromnie i wierzymy w to, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, pracy, ale też i tej naszej, no takiej miłości do tego kina i doświadczenia, że liczymy bardzo na sukces. Ja nie jestem najmłodszym odbiorcą, ale też z przyjemnością obejrzałem film Oskar Patka i Złoto Bałtyku. Bardzo ładnie sfilmowany w tym razem Gdańsk, właściwie całe Trójmiasto, bo i Sopot i Gdynia też, ale nie wierzę, Oliwier, że leciałeś z plaży do portu Gdynia drogą powietrzną, taką specjalną, nie wierzę. Nie, to była dublerka. To nie ja byłem, niestety. No właśnie, to też żałuję, bo to bardzo efektownie wygląda w kinie, ale z drugiej strony może nie zdradzajmy zbyt wielu tajemnic takich z planu, bo po to jest kino, żeby wierzyć w tę historię, prawda? Tak, tak. Powiedz, co ci się najbardziej w tym scenariuszu podobało i w tym bohaterze, w tym Oskarze? Na pewno odwaga i dużo na przykład emocji, że na przykład raz byłem szczęśliwy, a raz nie byłem szczęśliwy. Po prostu bardzo fajne też mi się podobało. I też na pewno charakter tej postaci, że ma empatię, bardzo dużo empatii i wszystko dosłownie. A co to dla ciebie znaczy, że twój bohater ma dużo empatii? No, i dla kogo? Może dlaczego? Dlatego, że może, nie wiem, ktoś na przykład, komuś będzie smutno, aha, to bohater odbierze to tak samo i że smutno mu też, że ta osoba mu jest też smutno. No i stara się jakoś wpłynąć, tak na to, żeby było wszystkim po prostu lepiej, co też widzimy w filmie. Tak, i to jest film, na którym tej empatii można się też uczyć. Bohater, którego gra Oliwier, na początku wcale tej empatii dużo nie ma. Myśli o sobie, jego wielkie marzenie spędzić wakacje z ulubionym bohaterem, przyjacielem już, detektywem Bruno. Czyli aktorem, który gra taką postać w serialu albo grał. A tu nagle detektyw Bruno, czyli w tej roli Piotr Głowacki, otrzymuje fantastyczną propozycję roli w Hollywood. No i właśnie, wracamy do wątku Oscarów. Oczywiście, wracamy do wątku. Trzymamy naprawdę poziom. Ale obydwaj myślą o sobie. Młodszy bohater, Oskar, próbuje zrobić wszystko, żeby aktor i jego przyjaciel został na miejscu. Manipuluje nim. Tak, żeby go zatrzymać. Tak, to jest bardzo nie w porządku. Empatii tu za wiele nie ma. Ale w tym samym momencie dorosły człowiek też czuje się osaczony, a przez taką odpowiedzialnością. No też jakoś zobowiązany. Tak. Ale dopiero i tak naprawdę czuje się troszkę zwolniony ze swojej lojalności, ze swojego zobowiązania, widząc takie zachowanie, które nie jest w porządku. Ale słuchajcie, kto z nas nie zachowywał się w porządku? Tylko przychodzi refleksja. No właśnie. I ta refleksja to jest dojrzewanie i empatia, o której mówił Oliwier. Ale oczywiście to jest też film przygodowy, bo przygód w nim nie brakuje i nie tylko przeżywają je ci najmłodsi bohaterowie filmu, prawda? Właściwie twój bohater i koleżanka wciągają innych. Tak. Tyle się dzieje w tym filmie, że aż przygód tyle, że aż szkoda liczyć. No a co było dla ciebie najciekawsze? Może walka ze Straszylasem? Ale również też jakby Patka była w kontenerze. Czyli z tym bohaterem, którego gra Tomasz Sapryk. Aha. Tak. A drugie, co powiedziałeś, w kontenerze? Że Patka jak była w kontenerze. To też było bardzo fajne. I niewiele brakowało, aby popłynęła chyba gdzieś do Maroka. Tak. No właśnie, ale tu dobrze, nie zdradzamy za dużo szczegółów. Nie zdradzamy. Powiedz, bo tutaj trzeba dodać, że nastąpiła zmiana. Mamy aktorów znanych nam z pierwszej części, czyli z detektywa Bruno, wspomniany Piotr Głowacki, jest Karolina Gruszka, pojawiają się Ireneusz Czop, Edyta Jungowska, jest Dorota Kolak oczywiście, ale nastąpiła zmiana właśnie w tej głównej roli, bo Oliwier Grzegorzewski to jest teraz właśnie Oskar Walczak, a wcześniej był w detektywie Bruno Iwo Rajski, którego zresztą też gościłem w Trójkowo filmowo. No i co? Już chłopak podrósł trochę, tak? Chłopak raczej dorosłe kino teraz, tak? Prawie. Iwo Rajski, wspaniałe spotkanie aktorskie, cudowny chłopak, zresztą tak jak Martynka Woźniak, która grała w pierwszej części. Ale dzieciaki dorosły. Ten scenariusz jest napisany dla dużo młodszych dzieci niż oni. Czyli tak jak dla ciebie dziesięciolatka, tak? Tak, może też dla sześciolatków też jest napisane. Tak, to jest taki? Tak, 6, 7, 8, 9, znaczy mówisz 10. O odbiorcach, ale bohater ma tak jak ty chyba około tam 9-10 lat. 10, tak. Tam, nie ma. Tak, i po prostu musiało to być wiarygodne. Dlatego zdecydowaliśmy się na recasting i naprawdę... Ten film mówi o skarbach, a naszym skarbem jest nasza obsada też. Przyjaźń cudowna i ta, która, o której opowiadamy w filmie i ta, która myślę, że między nami się narodziła, co? Tak, super. Naprawdę super. Świetnie się pracowało, ale trzeba powiedzieć i podkreślić, pracowało. Oliwier, tak jak Klara Olszewska w roli Patki, to bardzo zdeterminowane, ambitne dzieciaki, bardzo pracowite. No i muszę powiedzieć, że od razu, pierwszego dnia, albo tak naprawdę pierwszego dnia próby, okazuje się, czyja to jest pasja, czyj to jest pomysł, czy dzieci, czy rodziców. I w tym przypadku nie pomyliliśmy się. Dzieciaki kochają to, co robią. No właśnie to widać na ekranie, ale Oliwier, ja jak spojrzałem na twoją filmografię z ostatnich kilku lat, no to po prostu ty tak jakbyś chyba nie schodził z planu filmowego, seriali, filmów, bo ty ciągle gdzieś grasz. No może w 2024 trochę mniej było tych reklam. Jakoś może raz jakoś. Ale ty masz bardzo dużo już doświadczeń. Tak, już kilka filmów było, z seriali, reklam, było coś już. Tak, czyli jednak rzeczywiście bardzo tutaj już aktor doświadczony. Ze mną będą kolejne role, już się szykują, kolejne filmy? Na razie to bardziej teraz do castingu chodzimy też, ale na razie nic nie dostajemy. Szkoda. No szkoda. No to słyszą nas wszyscy, producenci również. Tak. To jak się polecisz na przyszłość? Fajnie gram w filmach. I tyle. Nic więcej nie trzeba dodawać. Jeszcze może, że... Gdyby ktoś miał wątpliwości, niech zadzwoni do mnie, tak, okej? Okay? Tak, ja ci będę dawała rekomendacje. Jestem ogólnie super, mam 10 lat i bardzo według mnie ładnie gram w filmach. No dobrze, a dajmy też szansę ocenić to innym. Od dzisiaj w kinach Oskar, Patka i Złoto Bałtyku. Niech wszyscy zobaczą, albo się zgadzą, albo nie. No to już wybór widzów, tak? Tak. Ale... Dobrze, że ty masz przekonanie, że dobrze wykonałeś swoją pracę. No, mam nadzieję, że nie zawiodłem. Ja również, nie mam wątpliwości. Produkcji. Dziękuję bardzo, to już ostatni goście dzisiaj w Trójkowo filmową, czyli Oliwier Grzegorzewski, mówiący właśnie ze słowa. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Oraz Magdalena Nieć, współautorka wraz z Mariuszem Palejem filmu Oskar, Patka i Złoto Bałtyku. Dziękuję, Magdo. Dziękuję ślicznie. I do usłyszenia. Ryszard Dziękuję, Jeźdźc. Do usłyszenia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No,